राजवीर ने फिर से रूही को समझाते हुए कहा, मैम बहुत आसान होता है, आपने कभी मेले में बैलून फोड़े? रूही ने सीधे हाथ से राजवीर के सीने पर मारा और बोली, लेकिन यहाँ बैलून नहीं फोड़ने, मैं नहीं चला पाऊंगी। तभी राजवीर ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, जिससे रूही की चीख निकल गई। करीब 20 मिनट बाइक चलाने के बाद राजवीर फिर बोला, मैम समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो ये लोग हमें फॉलो करते ही रहेंगे, आप मेरी गन निकालिए और उनकी कार के टायर पर निशाना लगाइए। इतने में फिर से उनकी एसयूवी राजवीर की बाइक के पास आ गई और फिर से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। रूही को भी लगा कि उसे स्टेप लेना चाहिए, वरना गोली राजवीर को लग जाएगी। रूही ने हिम्मत करते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारी गन? राजवीर बोला, मेरे बैग में। रूही अंदाजे से राजवीर की कमर पर हाथ फेरने लगी, लेकिन उसका हाथ गन तक नहीं जा रहा था। राजवीर को रूही के हाथ फेरने से हल्की हल्की गुदगुदी हो रही थी। राजवीर बोला, मैम 2 मिनट रुके, मैं निकाल कर देता हूँ। राजवीर ने अपना राइट हैंड अपनी बैग पर लगाया और गन निकालकर रूही को दे दी। रूही ने गन लेकर उनकी कार के टायर पर निशाना लगाया, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए उसने कसकर आंखें बंद कर ली और अंदाजे से ही शूट कर दिया, लेकिन रूही का निशाना चूक गया। रूही हल्का सा रोते हुए बोली, ये तो सही नहीं हुआ, मैंने इतनी मुश्किल से पहली बार गन चलाई लेकिन निशाना चूक गया। राजवीर बोला, इट्स ओके मैम, दोबारा ट्राई कीजिए, इस बार जरूर लगेगा। रूही ने फिर से टायर पर निशाना लगाया। इस बार रूही ने डबल कंसंट्रेशन के साथ निशाना लगाया था और किस्मत से रूही की बुलेट टायर पर जा लगी। एसयूवी सड़क पर लहराने लगी। थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ से टकराकर रुक गई। रूही उछल पड़ी और उसने राजवीर की गर्दन पर कसकर अपना हाथ लपेटकर कहा, राजवीर ये गाड़ी तो गई। राजवीर बोला, मैम दूसरी गाड़ी पर भी निशाना लगा सकती है, तो दूसरी गाड़ी पर भी निशाना लगाइए। इतने में फिर से राजवीर पर गोलियां चलने लगी। राजवीर की बाइक फिर से लहराने लगी और तभी एक बुलेट राजवीर के बाजू पर लगी। राजवीर के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन राजवीर ने अपना हाथ बाइक के हैंडल से नहीं हटाया, बल्कि बाइक की स्पीड दुगनी कर दी। राजवीर के हाथ से खून बह रहा था, जिसे देखकर रूही घबरा रही थी। रूही की आंखें नम हो गई। राजवीर तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, रूही बोली। राजवीर बोला, इट्स ओके मैम, बुलेट छू कर गई है, आप गाड़ी के टायर पर निशाना लगाइए। रूही थोड़ा घबरा गई, क्योंकि राजवीर के बाजू से लगातार खून बह रहा था। रूही बोली, अब मैं निशाना नहीं लगा पाऊंगी। राजवीर ने फिर कहा, मैम समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक और बुलेट मुझे लगी तो ये बाइक यही रुक जाएगी, आपने पहले भी निशाना लगाया था ना, अब भी आप लगा सकती हैं, कोशिश कीजिए। रूही ने फिर से दूसरी गाड़ी के टायर पर निशाना साधा और गन चला दी। रूही का निशाना चूक गया, लेकिन बुलेट इस बार ड्राइवर को लगी। बुलेट ड्राइवर को लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। रूही ने घबराते हुए कहा, निशाना चूक गया राजवीर, मैंने ड्राइवर को मार दिया। राजवीर बोला, वो कोई कॉमन मैन नहीं था, एक गुंडा था, गुंडों को मारने से पाप नहीं लगता। रूही बोली, राजवीर अब बाइक रोक दो, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। राजवीर बोला, मैम बाइक रोकना सेफ नहीं है, रात भी हो गई है, चारों तरफ जंगल है, 1 घंटे की बात है आप हवेली पहुंच जाएंगी। रूही को अपनी जिद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने राजवीर की बात नहीं मानी और बिना सिक्योरिटी के यहाँ आ गई। रूही ने अपने बालों को एक स्कार्फ से बांधा हुआ था। रूही ने वो स्कार्फ निकाला और राजवीर के हाथ पर लपेट कर बांध दिया। रूही ने धीरे से पूछा, दर्द हो रहा है? राजवीर बोला, मैम मुझे दर्द नहीं हो रहा, आप ठीक से बैठी है ना? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर लगातार बाइक चला रहा था। राजवीर के हाथ में दर्द तो था, लेकिन इस वक्त जंगल में बाइक नहीं रोक सकता था। वो जल्द से जल्द रूही को सेफली हवेली पहुंचाना चाहता था। करीब 20 मिनट बाद रूही सोने लगी। रूही ने एक लंबी फ्लाइट ली थी, उसके बाद 2 घंटे ड्राइव की, फिर बाइक पर अनकंफर्टेबल होकर बैठी थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक गई थी। रूही ने अब भी अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेटे हुए थे और पैर राजवीर की कमर पर। रूही ने राजवीर को कसकर पकड़ा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। रूही पूरी तरह सो चुकी थी। रूही के बाल राजवीर के चेहरे को छू रहे थे। राजवीर को रूही के बालों से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, जो बहुत अच्छी थी। हवेली आने में बस आधा घंटा बचा था। राजवीर भी अब थकने लगा था, ऊपर से राजवीर के हाथ से खून भी निकल रहा था। राजवीर ने बाइक की स्पीड धीमी कर दी। अचानक ही राजवीर ने हल्का सा झुककर रूही के चेहरे को देखा। राजवीर के होंठ रूही के गाल को छू गए। एक सेकंड के लिए राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। रूही तो बेसुध सी अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेटकर सो रही थी, उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। राजवीर ने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को अगले ही पल कंट्रोल कर लिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में राजवीर रूही को लेकर हवेली पहुंच गया। राजवीर ने बाइक हवेली के बाहर रोकी। हर्षवर्धन बालकनी में ही खड़ा था। हर्षवर्धन ने जब राजवीर और रूही को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वो दोनों बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं। हर्षवर्धन ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और जल्दी से हवेली के बाहर आने लगा। राजवीर तब तक बाइक पर ही बैठा था। राजवीर को चक्कर आ रहे थे। राजवीर ने रूही को जगाते हुए कहा, मैम उठिए, हवेली आ गई। लेकिन रूही तो बेफिक्र होकर राजवीर के सीने से चिपककर सो रही थी। राजवीर को लग रहा था वो बाइक को लेकर गिर जाएगा। राजवीर ने फिर कहा, मैम प्लीज उठ जाइए। इस बार रूही ने आंखें मलकर राजवीर को देखा और फिर आसपास नजर घुमाकर देखा। रूही ने बहुत इनोसेंट होकर पूछा, राजवीर हम हवेली आ गए? राजवीर से बोला भी नहीं जा रहा था। राजवीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, हाँ मैम हम हवेली आ गए, प्लीज उठ जाइए। रूही बाइक से उतर गई। तब तक हर्षवर्धन भी वहां पहुंच गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही राजवीर के हाथ पर खून देखा, हर्षवर्धन की तो जैसे जान ही निकल गई। हर्षवर्धन के मेंशन में काम करने वाला एक एक इंसान उसके लिए अहम था। राजवीर तो फिर भी हर्षवर्धन के दिल के बहुत करीब था। राजवीर ने जैसे तैसे बाइक स्टैंड पर लगाई और बाइक से उतर गया। राजवीर एक कदम भी नहीं चल पाया था कि वो लड़खड़ा गया। राजवीर गिर जाता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अपनी मजबूत बाहों में राजवीर को संभाल लिया। राजवीर वहीं बेहोश हो गया। हर्षवर्धन ने राजवीर का एक हाथ अपनी गर्दन पर रखा और सहारा देते हुए चिल्लाता हुआ बोला, काका जल्दी बाहर आइए। काका एक ही आवाज में बाहर आ गए और राजवीर को देखकर बोले, हर्षवर्धन इसे क्या हुआ? काका ने भी दूसरी तरफ से राजवीर को सहारा दिया और दोनों लोग मिलकर राजवीर को हवेली के अंदर ले आए। रूही भी पीछे पीछे हवेली के अंदर चली गई। रूही ने जब राजवीर की ऐसी हालत देखी तो वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। राजवीर को देखकर रूही को बहुत बुरा लग रहा था, पर फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में ही वहां डॉक्टर आ गया और राजवीर के हाथ की पट्टी करने लगा। डॉक्टर ने राजवीर के हाथ की पट्टी करके कहा, रघुवंशी साहब गोली बस हाथ को छू कर गई है, घबराने की बात नहीं है, ये मेडिसिन दे दीजिएगा, सुबह तक काफी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक ध्यान रखिएगा कि राजवीर अपने सीधे हाथ से काम ना करे। डॉक्टर ने हर्षवर्धन को इंस्ट्रक्शन दिए और चले गए। रूही अब भी राजवीर के कमरे में ही खड़ी थी। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, रूही अगर मुझे पता चला कि राजवीर की हालत की जिम्मेदार तुम हो तो मेरी डांट खाने के लिए तैयार रहना। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने हाथ दिखाकर रूही को रोकते हुए कहा, मैं सब कुछ राजवीर के मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं। बहुत थक गई हो, जाकर आराम कर लो। रूही ने एक नजर राजवीर को देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रूही अपने कमरे में गई और बेड पर जाकर पसर गई। रूही पेट के बल लेट कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार वो अटैक याद आ रहा था। रूही को डर भी था कि कहीं राजवीर चाचू को सब कुछ सच सच ना बता दे, फिर तो चाचू से उसे कोई नहीं बचा सकता। हर्षवर्धन रूही को बहुत प्यार करता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो रूही की गलतियों पर उसे डांटे ना। हर्षवर्धन के लिए उसके चारों भतीजे भतीजी बराबर थे। जिसकी भी गलती होती थी वो उसे डांट देते थे। थोड़ी देर बाद काका रूही के लिए खाना लेकर आए। खाना खाकर रूही सो गई। दूसरी तरफ हर्षवर्धन राजवीर के कमरे में ही था। हर्षवर्धन को राजवीर की टेंशन हो रही थी। हर्षवर्धन मन ही मन कह रहा था, अगर आज राजवीर नहीं होता तो मैं रूही को खो देता। अगर आज राजवीर और रूही में से किसी को भी कुछ भी हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था, तभी हीर पीछे से आकर बोली, साहब खाना खा लीजिए। हर्षवर्धन ने हीर की आवाज सुनी तो पलट कर देखा। हीर खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, आओ हीर अंदर आओ। हीर अंदर आ गई। हीर ने प्लेट टेबल पर रख दी। हर्षवर्धन ने राजवीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हीर ये राजवीर मैंने बताया था ना। हीर बोली, ये ठीक हो जाएंगे, आप खाना खा लीजिए। हर्षवर्धन ने हीर का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर लेकर बैठ गया। हर्षवर्धन बोला, हीर खाना खाने का मन नहीं है, आज अगर राजवीर हिम्मत से काम नहीं लेता तो मैं रूही और राजवीर दोनों को खो देता। हीर धीरे से बोली, लेकिन दोनों ही ठीक है, अब आप खाना खा लीजिए। हर्षवर्धन ने पूछा, हीर पीयू ने खाना खाया? हीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने पीयू को खाना खिला दिया है, वो आज अपनी रूही दीदी के साथ सो गई। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुमने खाना खाया? हीर ने ना में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने प्लेट की तरफ देखा, उसमें एक्स्ट्रा खाना था। हर्षवर्धन बोला, चलो साथ में खाते हैं, वैसे भी इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। हर्षवर्धन ने थाली में से एक बाइट लिया और हीर की तरफ बढ़ा दिया। हीर ने नजर झुकाकर बिना किसी सवाल के चुपचाप वो बाइट खा लिया। हर्षवर्धन ने फिर दूसरा बाइट खुद खाया। ऐसे हर्षवर्धन और हीर दोनों ने खाना खा लिया। हर्षवर्धन ने आज पहली बार हीर को अपने हाथों से खाना खिलाया था और हीर ने भी बिना किसी सवाल के चुपचाप खाना खा लिया था। हर्षवर्धन ने प्लेट एक तरफ सरकाकर टिश्यू पेपर लेकर हाथ साफ करते हुए बोला, हीर तुमने अच्छे से तो खाना खा लिया ना? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर उठकर जाने लगी तो हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। हीर ने पहली बार ऐसा कुछ महसूस किया था। ये फीलिंग हीर को अच्छी भी लग रही थी और इस फीलिंग से हीर घबरा भी रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को सोफे पर वापस बैठा दिया और खुद हीर की गोद में सिर रखकर लेट गया। हर्षवर्धन धीरे से बोला, हीर मेरे सिर में दर्द है, प्लीज थोड़ी देर दबा दो फिर चली जाना। हर्षवर्धन के ऐसा कहने से हीर के हाथ कांपने लगे। उसने बहुत हिम्मत करके अपने हाथ हर्षवर्धन के बालों पर रखे। फिर वो धीरे धीरे हर्षवर्धन के सिर की मसाज करने लगी। हर्षवर्धन कब सो गया हर्षवर्धन को भी पता नहीं चला। हीर ने जब देखा कि हर्षवर्धन सो गया है तो वो उठना चाहती थी लेकिन वो उठ नहीं पाई। हीर के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो हर्षवर्धन को जगा कर कह दे कि आप आराम कीजिए, मैं चली जाती हूँ। हीर हर्षवर्धन को सोते हुए देख रही थी। कहीं ना कहीं हीर को बहुत अच्छा लग रहा था। हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जो हीर की खूबसूरती को डबल कर दे रही थी। क्या राजवीर रूही की शिकायत चाचू से करेगा? क्या हर्षवर्धन को रूही की गलती के बारे में पता चलेगा?